إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي ليلة السبت الثامن من شهر شوال لعام 1444 للهجرة أو 40 للهجرة الموافق 28 للشهر الرابع الميلادي لعام 2023، نلتقيكم في قراءة الكتاب آداب العلماء والمتعلمين لمؤلفه الحسين بن منصور اليمني رحمه الله تعالى. كتاب شريف نزمزية زيل أدب زوصومي أزر أدب زا معلما ونزون نبيل بلا دام زا ونفوزي ويقوي فوزا hizi adabu zimekusanywa ni kitabu la subhana wa min sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Hizi adabu zinatakiwa zifahamike na zitekelezwe wanaitaka kusoma kabla hajasoma, kabla hajakuwa ni mtu wa elimu. Zikikosekana hizi adabu kwake, elimu yake haitamsaidia, elimu yake itakuwa ni hoja juu yake, wallahi elimu yake itamuingiza katika jahannam. Elimu bila adabu ni sawa sawa jasadu bila roho, sawa sawa na mwili, mwili ambao hauna roho au hauna qalbi, jasad mayit. Na tulichagua kitabu cha adabu ulama wal mutaallimin kwa sababu ni kitabu kidogo, karatasi zake ni chache na ndani yake khairi nyingi sana na muhimu sana. Wengi sasa hivi ambao wanasomesha wanakimbilia moja kwa moja katika masail, qala al-Bukhari, qala al-Shafi'i, qala Ahmad, qala Malik, hukumu ya masala kadha, hukumu ya masala kadha, hukumu ya masala kadha, halal, haram, wajib, sunna, mustahab, ya mzuri, lakini ukiangalia, ukimtizama akhlaqi za wengi wa vijana sasa hivi, wallahi hata Waislamu wa kawaida wakuwa fadhali, utamkuta muislamu na sala tano, lakini indahu min alkhawfu min Allah, ana katika kumwogopa Allah mshinde yule ambaye anasoma. Hafidha lisanihi, utamkuta ameutunza ulimi wake. Hafidha lijawarihi, utamkuta yule ambaye anasoma zito katika ibada, mvivu katika ibada, yuko nyuma katika ibada, na yule ambaye hasomi, Muislamu wa kawaida, safa al-awwal la yahtiruhu, haikosi safu ya kwanza. Hapo dalili ala maana lam yataaddam bi adab al-ilm, lam ya'rif haqiqat al-ilm. Nini faida ya ilmu? Na kuwa na ilmu nyingi sana, lakini hakuna athari yake juu yao. Wallahi msiba, msiba mkubwa sana. Na mtu wake anatakiwa aliye sana juu ya nafsi yake. Allah tabaraka wa taala anaambia, anatuambia siku ya kiyama ndimi za watu zitafungwa, midomo yao inafungwa, vinywa vyao vinazuiliwa kabisa, kisha anaamrisha viungo vyao vizungumze. Yawma nakhtimu ala afwahi, nakhtimu, tunafunga kabisa, tunaifunga midomo yao, kisha Allah anaamrisha mkono zungumza, mguu zungumza, watashahadu arjuluhum bima kanu yaksibun, sallallahu alayhi wasallam. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول آداب العالم في علمه. آداب العالم في علمه. أم ينزق العالم ونزوني أم بين فار العالم ambaye umma bila huyu alim unaangamia, unapotea. Alulama katika sehemu zao kanujum fi sama, mathaluhum mithl an-nujum fi sama, sawa sawa na nyota. Allah tabaraka wa taala anasema wa alamatin, hizi nujum ni alamat. وبالنجم هم يهتدون, na kupitia hizi alama watu wanaongoka katika safari zao na katika kuelekea kwao. Kadhalika al-alim, al-alim fi waqti al-ghafla, watu katika ghafla, lakini yeye anakumbusha. Dalili ya nini? Al-alim fi waqti an-nisyan yudhakkir, anakumbusha. Ni kuwepo kwao ni kheri, lakini himma yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pia ni kubwa. Man taallam, atakayejifunza elimu yake, kile kiasi ambacho amekijifunza ni hoja juu yake, ni masuhulia. Kwa hiyo nataka tuanze kwa sifa za au adabu za huyu mtu ambaye anataraji kuwa alim au alim, alim mwenyewe katika ilmu yake. Mtunzi anasema fihi 12 naw'an, katika adabu zake kuna aina 12. Ametaja aina ya kwanza, qala an yaqsid al-alim bi'ilmihi wajha Allah ta'ala, ni kukusudia kwa ilmu yake uso wa Allah mtukufu, rabi zake, ibu yake. Namba moja ni asal, ayi amal unahakikisha kwamba amali yako lillah, wala yaksud bihi tawassulan ila gharam dunyawi, na hakusudi kwa ilmu yake apate hadhi ya kidunia, lengo la kidunia. Akifikiria hivi, baraka ya ilmu haitoshana, tadhhab barakatu al-ilm, المتعلمون كثيرين، المتعلمون كثيرين، والمخلصون قليل. نسأل الله أن نكون من المخلصين. إخلاص يا شاشة، دنيا إخلاص ومتشغلون الله سبحانه وتعالى. يتمكوت أمتم موجة وجيل إخلاصياك أثرياك لكم وقتك أمة. نسأل الله السلام. أنتم موجة حتى قد كبابا حتى قد كووكو وجيل إخلاصياك قد كووكو أثرياك لكم كم وزارة. يعني نفني الإسان وهربيفه واجتهاد قوة وإخلاص. الإخلاص من الرياضة يكون قويلك في جمبولاك هنا سيمك في إخلاص. يسو تنكتبتنا فكرة يكبار على سمامة إيثم وإليان هلال على إستنباس مشاريكنا وغليل تبعنا من الكفلان تبوته ممات وعطوا لكفات نواه تلاث كوفا وجريانا. سبحان الله سسهول أبانا يجوز أنا يجوز علم يكشرية علم يكون كيف فوري يكون جوه الله سبحانه وتعالى إلي أباتي هلا هي زكاة إلي أباتي درجة فلاني كتك الدنيا وعطوا لمسيكم فلان لا وانا شيخ وبدول اخواتي والله خساره ياتي بورا سبي يفوز بورا بتفهميش ياتي ويسيو لي ياتي بمبات سباب مستدوني كتحصيل مال سواء سواء كتفت مال او جاهل او نتفت شيخ فلان كاذب فلان درجة فلان أو شهرة أو قطع معروف أو سمعة أو أنا بيب دون سمعني أكتوى درسة أنا تكون قليلا وتوقعت من مسكليزة خاصة تكتك زمزيت الزيب ونو تطريق الوقع بونا نوشاكشا. Kwa nini haongezeki? Anataka kujua wanaofuatilia ni wangapi kwenye mtandao, watu wangapi wanaofuatilia? Watu wa 30 kidogo. Mimi nastahili kufuatiliwa na watu wengi sana. Maskini, wallahi maskini, na hakuna maskini kama huyu. Akhlis ya akhi, الجنة للمخلصين. الله سبحانه وتعالى يريد المخلصين ويقول صور فتتاب فأشقى به غرصا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما برو باك جاهل برو باك انتو كوينة. أنا توا محاضرة أنا منسلين أنا سمان hadharani kwenye YouTube anashuka chini angalia kwenye status anaandika nini. Ukimsifu anafurahi sana. Hii ni malipo ya elimu la akhlas au tamayuz ala al-aqrani au anasoma kwa ajili ya kuwashinda wale ambao wanalingana naye katika kusoma au katika elimu ونحو ذلك من فن يعلم ولا يشيل علمه ناسي تفو علم ياكي وتعليمه نقصوا أبواكي بشيء من الطمع وكيت فلان كتها تمام تمام يقول yote ni maradhi ya moyo. Ni maradhi yanaanza katika moyo na yanajitokeza tena. Anasoma, anasema mimi nataka niwe na gari kama hili. Anakesha, anafanya jitihada kubwa, halali, mpaka kichwa kinawaka, macho yanavimba, mwili unachoka, ili apate gari kama hili. La ilaha illa Allah, ma indakum yanfad wama inda Allah ba, ulionayo yataisha, yatakuisha, na iliyoko kwa Allah yanabaki. Aljanna ghaliya. Qala alayhi salatu wassalam, ala inna sil'ata Allah ghaliya. Bidhaa ya Allah ni ghali. Ala inna sil'ata Allah aljanna. Aljanna بدايات الجنة وإلا تكاليان شوما كوسا مفوتا نهربيكا كتميكا سارة نشاكا نشوكا وكيقوموا وكمانياكا نشوكا لكن وشاشا وكوكيوا الله كنا مبركي أمتو أصوبك وجيني أيوي فيتو ميمي كيصوبا nikifikia daraja fulani nitafanya kadha na kadha. Au hofu ile apate degree inawekwa mbele ya jina lake, lengo lake mathalan. Isi haram, lakini siwe ni yangu kwa ajili ya kupata herufi fulani kabla ya jina lake. La, soma lillahi. Hata kama hujapata degree, ukisoma lillahi Allah anatia baraka katika elimu yako. Elimu ya yule ambaye amesoma kwenye msikiti kwa ikhlas, baraka yake itashinda yule ambaye amepata degree kama yule hana ikhlas. Na mbele Allah subhanahu wa ta'ala anapanda daraja zaidi kwa ajili ya ikhlas yake. Qala fi raftin yahsul lahu ar-raftu, kitu fulani anakipata, min mushtaghilin alayhi bimalin, kwa jambo ambalo yeye analihangaikia ili apate mali, au khidmatin, au watafanyiwa khidma kama katika zama zetu. Shehi, watu wanakuja wanaramba mkono wako, namna walikuwa hawana haya, anafanya hivi, anaambia watu hapa mkono wako, jisikia hivi kidogo, kala uvuta mkono wako. Anatoa mkono wake hivi na wanafunzi wanapanga mstari, wanakuja wanaramba mkono wake. Anakuja huyu na mbusu, anapita, anakuja huyu na yeye anafanya hivi, anadhalilisha waja wa Allah. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kushinda katika uchamungu, ni mjumbe wa Allah, kiumbe aliyebora, hakufanya hivyo. Na wewe unashughulisha watu kwa sababu ni mjukuu wake, ni mtu wa elimu, anatoa boti lake, na watu wanakuja wanainama mpaka chini, alafu anambusu kwenye goti. Na alitirisoa aina baadhi ya watu mpaka kwenye nyayo kabisa, mpaka kwenye mguu anambusu mpaka chini. Asalamu alaykum. Salaam. Anamruhusu katika mguu wake. Kwa nini Iblisi asiwashawishi watu wasome kwa ajili ya kupata hadhi kama hiyo? Mtu akitawala, yale matone ya maji yanadondoka chini, yanachukuliwa na wanafunzi. wanafunzi wanamfulia nguo zake, wanaosha vyombo vyake, wana kila kitu, kilichobaki ni kumbeba. La haula wala quwwata illa billah. Siku ya kiyama kuna kazi, wallahi kuna kazi. Ibn Mas'ud Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mkuu wake ukiwekwa kwenye mzani unasabu mbele ya Allah mlima au zaidi, athqalu inda Allah min jabal Uhud. Alikuwa akikaa watu, idadi ya watu zikizidi anainuka anaondoka. Qala akrahu an yuta aqibi, hataki watu wafuate, atembea mbele ajua jeshi la watu nyuma yake, anahofia amali yake zikapotea. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu akija akiona hao matapeli wa kana zetu namna wanamdhalilisha watu, atasemaje? Mjukuu wa Mtume, watu wanabusu kwenye mgoti, kwenye nguu, mkono anapaka hivi. Na mtu mmoja amekaa na wanafunzi, eti wanamwambia tupe baraka, na yeye anafanya hivi na kisaba juu, kila mmoja anasema mimi niangalie mimi. Wallahi hata matapeli hao wakuu hawajafikia hatua hii, nitizame mimi, akimwangalia mtu ameshamtupia zigo la baraka. Ya nini kuhangaika tena? Mmoja mgonjwa anakuja kwake, amechukua chupa ya maji, maji ya maji, anavuta kohozi lake, analitupa ndani, kunywa. Ona mashayatini al-insi wal-jin namna wanavyotengeneza watu kama hapa, amesoma kwa ajili ya alhamdu min ad-dunya. La, qala wa in qalb wa in kana ala surati al-hadiya, asisome na asikubali kitu chochote kinakuja kwa ajili ya elimu yake, hata kama ni kitu kidogo. Hata kama inakuja kwa sura ya hadiya, watu wanakuhudumia kwa sababu ya sala, sikubali. Hii ni akhira yao, alati laula ishtighaluhu alayhi, yani mwenyewe sikubali, yeye mwenyewe sikubali katika nafsi yake sikubali. Waman akhlasa Allah subhanahu wa ta'ala namkirimu, na Allah akikirimu wewe watu watakukirimu, lakini ndani nafsi yako wewe usikubali upate malipo juu ya elimu yako. التي لولا اشتغاله عليه لما اهداها اليه, anasema hadia zawadi ambayo laiti usingisoma usingitafuta elimu usingipewa. Kwa maana hiyo hadia zawadi umepewa kwa ajili ya hii elimu, sasa usikubali. Kwa msalamu mtu kawaida, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu kawaida, si unaishi wewe salamullah, ukialikwa ukubali vyakula vya kawaida. Wewe utaki chakula cha kawaida, mimi nakula chakula hiki, na nikuletea chakula cha kawaida cha watu wa kawaida, unaudhika sana, nimedharaulika, nimedhalilishwa, mimi hawakunipa nafasi, hawakunizingatia vizuri. Watakawidwa wa kuabudu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, siku moja alibeba mzigo akauweka juu ya bega lake, alafu akaenda sokoni. Sogeni, Amirul Mu'minin anapita, nafasi nipishe. Amirul Mu'minin anapita na mzigo juu ya mgongo wake. Kisha baada ya sala akasimama msikitini, akasema ayuha nnas, enyi watu, hakika mimi nilibeba mzigo nikapita sokoni. Nilikuwa nasema sogeni mpeni Amirul Mu'minin nafasi. Wakasema ndio, kuna nini sasa? Kwa nini maelezo haya yana nini, yana sababu gani? Akasema hapana, basi ilikuwa nafsi yangu ilijihisi kitu fulani, kwa hiyo nataka kuishusha nafsi yangu kwa kubeba mzigo na kutembea sokoni. Sasa hivi katika zama zetu, na nyinyi wote wallahi mashahidi, angalieni habari hii ya Umar, ni mtu wa pili anayeingia peponi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mtu ambaye Ibilisi alikuwa kimuona katika njia na katika njia nyingine, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita Faruq al-Faruq, kwa sababu alifarakisha baina ya haki na batil. Na hatuwezi kutaja habari zake na sifa zake zote sasa hivi. Angalia anafanya nini. Je, mashehe wetu wanaweza kufanya hivi katika wakati wetu? Aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaingia duka la godoro, unachukua lile duka godoro lile sita kwa sita juu ya mgongo wako, alafu unatembea mpaka stendi. Utaweza? Inawezekana shehe? Haiwezekani. Njoo bebe, njoo tawadha lillah, jishushe lillah. Hii ni dunia, kesho utatupa kwenye shimo, wallahi haitakusaidia yote ulionayo. Jishushe lillah, wewe si bora kuliko Umar. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man tawadha wa ma tawadha abdun lillah, hakujishusha mtu yote lillah illa rafa'ahu Allah. Ya Allah. Qala wa kana Mansur ibn al-Mu'tamir rahimahullah, mmoja wa waja wema waliotangulia, alikuwa sira yake la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilayhi fi haja, akitaka jambo lake hatafuti msaada kwa mtu yoyote. Si kwamba ni haramu, lakini yeye ndio msimamo wake. Yaani mtu anakuja kusoma kwake, alikuwa hamtumii katika mahitaji yake. Rahimahullah. Wa qala Sufyan ibn Uyayna, kuntu qad utitu fahma al-Qur'an, nilipewa ufahamu wa Qur'an, ufahamu mzuri. Falamma qabiltu surra, lakini nilipokubali kile kifuko cha hela. Asurra walikuwa tawala katia kurusi, pesa ni mifuko, alafu juu inafungwa, mpelekeni fulani, mpelekeni fulani. Anasema hiyo ni kukubali min Abi Ja'far, kutoka kwa mtawala Abi Ja'far, Abu Ja'far al-Mansur. Sulibtu, ule ufahamu uliondokea mimi. Nas'alullah al-musamaha, Allah tusamehe. Anasema baada ya kukiri kwa tofauti ambayo imepatikana kwake, anasema nasallallahu alaihi wasallam. Sikilizeni salafu, hao ndio salafu, hao ndio waja wema waliotangulia. Mtu alikuwa anasema mimi nilikuwa kadha, akisaidia sina fahamu Qur'ani, imeniondokea mimi kwa sababu moja mbili. Allah nisamehe. Tujifunze kukiri kwa makosa yetu na mapungufu yetu. Salamu alaykum wa rahmatullah. Wa yanbaghi lahu an yusahhiha niyyatahu. Anasema Sheikh Al-Husayn bin Mansur rahimahullah, na inatakiwa kwa alim aisahihishe nia yake, aitengeneze yani mara kwa mara, kuweka sawa nia yake. Inda shuru'i fi kulli ma yufiduhu, kila anapotaka kuanza katika jambo ambalo linamnufaisha katika ilmu, lazima nia itengenezwe. Unataka kwa kusoma hapa, tengeneza nia yako. Umekaa kwenye darasa, tengeneza nia yako. Ukitaka kuondoka, tengeneza nia yako. Nia afya yako. Dunia na wanadamu, weka juu ya mgongo wako. Ili Allah subhanahu wa ta'ala mkee na wewe nia yako. Innamal a'malu binniyat. A'mali nazingatiwa kulingana na nia. Wa innama likulli imrin ma nawa. قال أبو مزاحم الخاقاني قيل لأبي الأحوص حدثنا. أبو الأحوص واتل وبيتوب بحديث تفن بيشه تزقم زيك تخبر زدي. فقال ليت لي نية، ليت لي نية. أنت تفن بيشيني تقوم بيه، لكن natamani niwe na nia njema katika mazungumzo ambayo mimi nitayataja. Faqalu lahu innaka tujjar, usijali, utapata ujira, Allah atakulipa. Faqala shi'ran, akasema yumannuna lilkhaira alkathira wa laitani najawtu kafafan la alayya wa la liya. Yumannuna lilkhair alkathira wa laitani, wananishawishi au wananipe matarajio kwa kheri nyingi nitazipata, lakini laiti mimi najautu nisalimike mimi peke yangu, yaani niisalimishe nafsi yangu kwanza kabla ya kuwasalimisha hao. Nisalimiki kwanza mimi, laiti nisalimika mimi. Najautu la alayya, yani sidaiwi, wala liya, wala sidai. Nikitoka katika hii dunia kwa hivi vitu viwili, sidaiwi wala sidai, hii ni kheri kubwa. Wakad saha an ash-Shafi'iyyu, imethibiti kwa limamu Shafi'i Muhammad ibn Idris al-imam rahimahullah, annahu qala, naomba sikilizeni maelezo ya limamu Shafi'i, sikilizeni sana, alafu tulinganishe maelezo yake na hali zetu, utagundua kwamba sisi mbele ya maelezo ya Imam Shafi'i kama mateja. Naam, kama mateja. Ukilinganisha na Imam Shafi'i maelezo yake, la hawla wala quwwata illa billah, tuko hovyo kabisa. Qala wajidtu anna al-khalqa ta'allamu minni hadha al-'ilma ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Nilitamani mimi, nilitamani watu wamejifunza hii ilmu kwangu mimi, lakini bila ya kunasibika hata herufi moja, herufi moja miongoni mwake kwangu mimi, yani waseme tumejifunza kwa Shafi, alitusomesha Shafi, Ashafi mwalimu wetu, Ashafi ustadhi wetu, Ashafi madrasa yetu, Ashafi kila kitu kwa Shafi. Ashafi, mimi sitamani nitajwe, ilmu ijulikane, watu wajifunze, hata kama ni kwangu hakuna tatizo, lakini nisitajwe. Huku kutajwa kwao mimi kunitaja mimi, mimi si thamani. Hii ni moja. Waqala rahimahullah, ma nadartu ahadan, sikujadiliana na mtu yeyote, ala alghalabati, sikujadiliana qattu, ma nadartu ahadan qattu, sikubishana au kujadiliana na mtu yote kwa nia ya kumshinda. Je, hii sura inapatikana katika wakati wetu? Wanakaa watu wawili wanajadiliana masala katika masuala ya kiilmu baina yao, huyu anasema wajibu, huyu anasema hapana ni sunna, huyu anasema ni haram, huyu anasema hapana ni makruh, wametofautiana na kila mmoja ana rai yake, ana jitihada yake, ana dalili yake, wakaanza kujadiliana. Ipo katika wakati wetu, ni mtu akawa na nia kama nia ya Shafi, mimi najadiliana ndani ya nafsi yangu, najadiliana na fulani, lakini sitamani au siweke nia ya kumshinda. Anasema pia wadittu idha nadhartu ahadan, wa wadittu, na nilitamani vile vile nikifanya munadhara, munakasha, mjadala fulani na mtu, an yadhhara ala yadayhi, nilitamani haki idhihirike kwa njia yake yeye. Nikijadiliana na mtu, mimi natamani haki idhihirike kwake kupitia yeye, si kupitia mimi. Sio wale wanao sio haki julikane, basi julikane kwa njia yake yeye, si njia yangu mimi. Adamu, adabu za mtume, hao ndio salaf. Haulai humu salaf. Ukifikia katika daraja kama daraja ya Imamu Shafi, unajaribu kujifananisha na Shafi katika akhlaqi zake, adabu zake, ilmu yake, angalia leo Shafi kuwa kama ni Shafi, alafu sema mimi salafi. Wallahi huyo ni salafi. Qawlan wa fi'lan. Qawlan wa fi'lan, haqiqatan wa laysa idda'an. Hadi hiya salafiyya. Ana tamani haq ibainike kwa njia yake yeye. Na huyo anajadiliana naye. وقال ما كلمت احدا قط سيكوزومبومزا na mtu yote kabisa illa wajibtu an yuwaffaqa, angalia nia salih, angalia nia njema alikuwa nayo Imam Shafi, isipokuwa nilitaraji an yuwaffaqa, Allah amtie tawfiki huyo mtu katika kuongea kwake ndani ya nafsi yake, ndani nia yake, ikhlasi yake, na kwambia muombe Allah amjalie awe na taufiki katika kauli yake, asikosee, asiteleze, asitoke nje ya njia iliyo sahihi, iliyo sawa sawa. Wayusaddada, Allah mtie taufiki, yusaddad Allah mwe katika sawa, wayuan na msaidie Allah, wayakun alayhi riaya, na inakuwa juu yake riayatullah wa hifdhihi, msaada wa Allah na ulinzi wake na hifdhi yake kwa huyu mja asikosee. Allahu tusangalieni mimi Imam Shafi, na angalieni hali tulionayo, la ilaha tulionayo. Wa an abi yusufa, al-imam Yaqub al-Qadhi, naibu wake al-imam Abu Hanifa qadhi al-Iraq katika wakati wake, anasema ya qaum aridu bi'ilmikum Allah, ni watu takeni kwa ilmu yenu Allah subhanahu wa ta'ala, yani tafteni ilmu kwa ajili ya Allah. Fa inni lam ajlis majlisa, hakika mimi kama mimi sikukaa katika majlis, kukaa kwenye kikao au kitako chochote, anwi fihi an a'luhum, sikuweka nia kwenye majlisi yote na kukaa kwa katika sura yote na katika nia yangu kuwashinda watu au kwa juu yao, la, anakaa alafu wakati wa kuzungumza kwake ajione yeye ni bora kuliko hao walikuwa mbele yake, mimi sina nia hiyo. Nasalullah an yuslihana wallahi alazim. 99.9% sisi hatuna hii hali. Mara nyingi mzungumzaji ambaye ni jahil kuliko waliokaa mbele yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala anajiona yeye ni bora kuliko wazungumzaji wanaomsikiliza. Hii ni ifani. Allah atuongoze, atujalie tuwe waja wema. Jishushe, unamuona mtu ambaye yuko mbele yako na kuzidi katika wema, hivi angalieni faida yake ndugu zangu katika imani. Ukimuona mtu ambaye yuko mbele yako na kuzidi katika wema, katika khairi, athari yake ni nini? Athari yake utakuwa ni mtawadhi, athari yake utajiona kwamba wewe una matatizo mengi, makosa mengi baina yako na baina Allah subhanahu wa ta'ala. Kiburi kitakaa pembeni, dharau kwa dharau watu, hii sifa itaondoka kwako kwa nia hii peke yake. Lakini si jambo dogo, si kitu kichepesi, kinahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mtu afikirie hivi. Wallahi lazima tawfiki Allah kwako wewe, nasalu Allah dhalika. Lakini inawezekana kama kuna nia njema na kuifanya hii nafsi adui, nafsi yako ambayo unaweza kupeleka katika jahannam na wewe unaitetea. Wa illa lam aqum hatta aftadh, na nisipofanya hivyo anasema wallahi siinuki katika majlisi yangu isipokuwa ninafedheheka. Yani Allah subhanahu wa ta'ala namnyima tawfik hata kusomesha kwake, baraka ya kusomesha kwake inaondoka. Hii ni aina ya kwanza katika aina za mwanachuoni adabu zake. Tumesema adabu ya kwanza akusudie kwa ilmu yake radhi za Allah. Jambo la pili au aina ya pili, dawamu muraqabati Allah ta'ala, ni kudumu na kuendelea katika kumwangalia Allah, fi sirri, katika dhahiri yake, katika siri yake, afwan, wal alania, na katika dhahiri yake, katika siri yake na dhahiri yake. Nini faida yake? Unamchunguza Allah, unamwangalia Allah katika siri yako na dhahiri yako. Faida yake, hakuna mtu ambaye anakuwa ni mwema kwa ndani isipokuwa wema wake unadhihirika juu ya amali zake, akhlaqi zake, maisha yake yote. Naam. Na wewe ni alim, unazungumza kwa niaba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, unabeba mirathi ya unabii ya utume, unazungumza, unatia saini kwa niaba ya Allah na kwa niaba ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, maneno ya Allah ndani ya kifua chako, hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya ufahamu wako, ni lazima umwokee Allah katika siri yako na katika dhahiri yako. Na hakuna mtu ambaye anadanganya anakuwa ni khain, ni mtu wa khiana katika siri yake alafu akawa mwema katika dhahiri yake, haiwezekani kabisa. Allah anamdhihirisha, hii ni sunna ya Allah. Namwomba Allah tuongoze. Hakuna mtu ambaye ndani ya siri yake anakuwa ni muovu alafu akawa ni mwema katika dhahiri yake, na hakuna mtu ambaye anauficha wema wake ila Allah anaudhihirisha hata kama hataki. Hata kama hataki, Allah anaudhihirisha wema wake. na hakuna mtu ambaye anatengeneza ili kwa baina yake na baina ya Allah isipokuwa Allah anatengeneza ili kwa baina yake na baina ya watu. Siku zote shida katika riziki, taabu fulani kwa majirani, dhiki fulani katika maisha yako, fahamu kwamba kuna mushkil baina yako na baina ya Allah. Allah anamsaliti juu yako jirani yako, mke wako, bosi wako, ni vitu tofauti katika vitu ambavyo kupembezea vinakushughulisha, watoto wako vinakukera. Lakini ukimcha Allah subhanahu wa ta'ala ukaweka sawa iliyokuwa baina yako na baina yake, Allah mwenyewe kwa rehema yake anakutengeneza haya matatizo yote. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hatupoteze ujira wa yule aliyefanya vizuri katika amali yake. Lakini anza kubabaika na kubabaisha, mwisho wa amali yake inaonekana. Allah anaondosha kabul, inaondoka. Subhanallah, ukiwa mwema katika siri yako, hata malaika, hata malaika wa Allah wanakufanya istighfar ukisema ya Rabb, ya Allah nisaidie, moja kwa moja wanamkimbilia Allah, wanasema ya Allah. Malaika, hii ni sauti inayofahamika kwa mja ambaye anafahamika. Allah tuongoze. Walmuhafadha ala khawfihi, na kufuatilia sana, kutunga sana ile swala kumkhofu Allah. Fi jamii harakatihi, katika haraka zake zake zote. Wa sakanatihi, na kutulia kwake katika hali zote. Wa aqwalihi wa af'alihi, ukimuona mtu ni jarii mjasiri katika kuwasema watu fulani fulani fulani fulani fulani bila mipaka, huyu ana mushkil katika swala la hofu. Kwa sababu someni sera za waja wema waliotangulia, walikuwa ni maneno yao yanahesabika, maneno machache, si mtu mwepesi. Kitu gani kinachomzuia? Alkhawfu min Allah. Lakini ukijikuta wewe ni mjasiri, unazungumza bila wewe unakwenda wapi? Izuia nafsi yako, itakutumbukiza katika shimo la jahannam. Kwa nini unakuwa hivi? Alkhawfu min Allah. Na huwezi kumkuta mtu ambaye yakhafu Allah isipokuwa utamkuta anahesabu maneno yake. Madhambi yanapungua, hasatan madhambi ya ulimi. Qala fa innahu aminun ala ma udia min alulumi, anakwambia kwani yeye ni msimamizi, na msimamizi ni muulizwa, ataulizwa juu ya elimu na aina zake alionazo. Wewe msimamizi masuhul, na kila atakayesimamia ataulizwa. Wama muniha min alhawasi walfuhumi, na khiri alizopewa na Allah na ufahamu aliopewa na Allah, Allah anamuuliza juu yake. Qala Allahu ta'ala la takhunu Allah, msimfanye Allah khiana. والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مسنفني الله خيانة. نيني ما نكون فني الله خيانة. الله أكوكوت ويبي ألي بكتازا نا أكوكوس ألي بكوامريشا. هيني خيانة si makubaliano. Akukuta alipokukataza, hii ni khiana. Ya Rabb aslihna wa ahlina ya Allah. وقال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. يعني هاو ويبوى كتاب الله سبحانه وتعالى لحفظياك وكاوني وتنزاجي وكتاب الله. اليهود أو العلماء علماء ويكاب بسم الله خير بما استحفظوا من كتاب الله. إنه لكون مشاهدي الله سبحانه وتعالى بمبى الكتاب وميفاد كتاب التوراة لو كان مشاهدي والله سبحانه وتعالى جوية التوراة فلا تخشوا الناس واخشوني مسوى قفة واتو لم يقف مين. قال الشافعي ليس العلم ما حفظ علم سوى لما ينفذيه علم سوى إفادته لا. طيب ما هو العلم؟ علم نينيني؟ قال العلم ما نفع العلم ما نفع يكون فايشة هي علم هي يكون فايشة هي سوى علم لغوجة الله جوياه هل يكون أخوجة القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر رحم الله القاسم بن محمد من جكواك أبو بكر الصديق أن يتوى القاسم بن محمد وبياك محمد بن أبي بكر أن عندك وناني وشنغزياك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نحاني به من العلم أتكون زوني أما نفوزي وأبو هريرة سانا لصوم سانا وأبو هريرة نعني كافي بيبك ابن عباس القاسم بن محمد لأنك عائشة نسيما ماما نين حكم كذا أنا مديم ماما نين حكم كذا أنا تنديشة نين كذا أنا مجيب فسلكمونا لكثريشة أكمون بي يا بني بيبي في جنوان لما تستكثر من حجج الله عليك كنين نكثريشة كتكهوجة الله جو يحبه أكل ما علمته عملت به هذه معلومات زوته بتفيوته مبابو مبيجكوه كوانغو مبفنية كاز كونينو كثيريش كتك هوجة الله جو يعكو نهيني دليل الوازي هم الصحابة ويقوها وجفوزي كيتو بكا وكتكليزي كوانزا كفنية كازي على فبالاي ونجفوزي كيتو مجينة وعليه بدوام السكينة نجوياك كدوم نوتوليم سكينة سكينة الجوارح سكينة النفس وتوليم ونفس والوقار الوقار نوتوليم وبيونغ في عكا سيو شيخ أستاذ مليم نمفان ألف حركات ذا وحركات ذا كتشا بيتا مبالي زواتو مارغة لكون فانيا كاراتس يوني مبالي زواتو مرابان عالي ونروكا أي فاهي لازم حركات ذاكو زين يسابيكا أقوال ذاكو زين يسابيكا kwa sababu wewe ni mfano katika umma. Ndio maana watu wanasema wewe ni sheikh wewe ndio bwana ni malaika watu wanamuona ahlul ilm kana kwamba ni malaika sheikh gani wewe huulize huwa bashar laysa malak min al malaika lidhalik kanu yuallimuna tullabahum al adab adab al ilm qabla al ilm. ونيني لأن الأدب هو حقيقة العلم الأدب هو حقيقة العلم uhalisia wa elimu ni adabu zake. Unacheka kwa mipaka, unazungumza kwa mipaka, ili haiba ya ilmu ibaki kwako. قال والخشوع. الخشوع هو خوف العلماء. عفوا الخشية. الخشوع لو تليبوا بيونغو بياكي. ها؟ إذا معاني زوتي مترادفة. زين كربيانا كتك معنى. زين تفوتيانا كتك لفظ. والورع. الورع البعد عن ما يقدح في تقواه. كنا أسباب. zinaathir uchamungu wako. Ha, na baadhi ya ulama yakuwa alwara albu'd ani almakruhat, ni mambo yanayochukizwa au yaliyochukizwa unajiweka mbali nayo, tabta'id an. Ushaye kutaja mfano, anta alan talib ilm, ha, umepanda juu ya mimba, ittaqullah, ittaqullah, ittaqu Allah. Alafu anashuka na kuona umevaa kaptura, sijibukta, sijifanya hapa nikaa nje. Maana au umechukua ice cream, anapita huyo ice cream, unaanza unaramba ice cream barabarani mbele za watu. Hii inafanana na mazingira ulikuwa nayo? La. Sahihi. Inajuzu kufanya mazhi kwa kiwango chake, mtu anakuwa na duaba yamza kwa kiasi, fanya mzaha kwa kiasi, yadhahak biqadar, yafrah biqadar, lakini siku kuchupa mipaka. Abu Huraira radhiallahu anhu kan min a'zam alkhaifina min Allah, lakini wakati mwingine alikuwa na ukuta watoto wakikusanyika, anajitupa baina yao kana kwamba ana shetani au ajipandisha anafurahisha. Lakinahu kana min ashadd an-nas ilman wa taqwa ru'a wa ra'an wa khawfan radiyallahu anhu. E, lazima tuzingatie vitu kama hivyo. Fi kawajih taqdah fi muru'ati al-insan, muru'a ni kutunza heshima ya ilmu yao. Kuna murua muharrama, kuna murua makruha. Murua almakruha ni kama mfano unayotaja, anachukua ice cream anapana na ile iliyokuwa zaidi yake, ni mtu anachukua ile inaitwaje ile ya pipi ya watoto ile, ha, kijiti. Huyo kikaa hapa tena tunamtoa na kumfukuza kabisa. Hafai. Na kama anasalisha tunamtoa kabisa. Hafai. Wa hunak murua. Khawari murua muharrama. Vitenguzi ambavyo vya haramu. Mithla al-bawl. Anakojoa barabarani kabisa. Sheikh alafu anakojoa barabarani. هذا لا يؤخذ عنه العلم وليس اهلا لاخذ العلم عنه. كنيني هذه ترتيب ما زمكوا العلماء لازم يشكوليوا من الكتاب ومن السنه ني كواجيل يكونتنز هيبه العلم. قال والتواضع. تواضع كجشوشا ومنيكيف والخضوع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا متواضعين. انا كوني متو سهل, ها, ني متو كوايدا, سي عب متعاظم متكبر. لا, في فرق بين هيبه العلم ونتفوتي بين هيبه العلم وحشمه ياكه وبين الكبر. Kibir ni kwa dharau watu. Unaona wako chini yako na yeye kuja juu yao utanaza, unaona si sawa, si uadilifu kujishusha kujiweka katika usawa wao, haiwezekani. أعوذ بالله من سوء الأخلاق. قال ومما كتب مالك الرشيد الإمام مالك اللي عندك نصيحة رحمه الله إلى أمير المؤمنين قال إذا علمت علما أنا من بي أمير المؤمنين إذا علمت علما فليرى عليك أثره كيفات علم فلان كيف هام علم فلان بس jitahidi athari yake ionekane juu yako. Wasakinatuhu tulivu wake, samtuhu as-samt dhahira sifat dhahira zile sifa za nje zionekane juu yako. Wa waqaruhu kadhalik waqar nasema qillatu al-haraka uchache wa haraka, wa hilmuhu upole wake ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. العلماء وريثي ومنبي ومواريثي كتك أخلاق زاو كتك أدب زاو نانيو مانا نميونغولي مواكوسة مكبوة أمبايو تنقطانا نايو وفيانا ويتو كتك زمزيتو هواجسومك ومع علماء. Ni mtu aliyosoma kwa alim, alim rabbani, wallahi al-azim, yataadab bi adabi al-ilm, na amefundishwa adabu al-ilm. Lakini mtu ambaye hajasoma kwa alim rabbani, akhlaqi zake zinaonekana. Hii kwa sababu hadha al-ilm sanad, sanad hao wanachukua kwa wale na wale wamechukua kwa walikuwa juu, walikuwa juu yao walichukua kwa juu yao mpaka kwa masahaba mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Jibril ar-rabbil alamin. Sasa unamkuta mtu elimu masha Allah, lakini katika kiburi hamna kama yeye, katika kauli mbaya hakuna, yuko tayari kupiga ngumi. Wewe mwanaume kweli, toka nje. Wewe ni mtu wa Amerika au mtu talib ilmu? Yaani akisha gombana na mwenzake anatukana kabisa. Matusi, matusi yani ambaye ni watu wa barabarani ndio wanatamka yeye. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Adhin, adhin ya akhi.